Så når vi frem til vejret, det bliver både med sol og regn lidt endnu. I løbet af eftermiddagen kan vi vente og se sol de fleste steder, men der er også mulighed for regn og tordenbyer. Især i den sydlige del af Jylland kan man få brug for en paraply. Temperaturen bliver mellem 10 og 15 grader, og ved kysterne bliver det lidt køligere. I aften og i nat bliver det vådt og regnfuldt flere steder, og mulighed for torden, og temperaturen den falder til 3-7 grader. Og nu er det ved at være tid til tredje planet fra solen, Radio 24/7's videnskabsprogram. Velkommen til en lille time i videnskabens tegn. Hvorfor får nogen autisme og for eksempel kan virke socialt handicappet? Tidligere mente man, det skyldtes en fraværende følelseskold mor. Så fik man øje på, at der var arvelighed involveret. Og nu skal et nyt forskningscenter forsøge at finde alle årsagerne til de mest udbredte psykiske sygdomme. Lyt med om lidt. Om cirka et kvarter kan du høre om, hvordan en genistreg fra en kemiker ledte til udviklingen af et luftrensningsanlæg, som efterligner jordens atmosfære. Og om cirka 25 minutter bliver det afsløret, hvem modtageren af dette års forskningskommunikationspris er. Og til allersidst i programmet skal vi høre om et kæmpe skridt mod at kunne skabe kunstigt liv i laboratoriet. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolbø. Hvorfor bliver vi psykisk syge? Hvorfor bliver vi skizofrene og får vrangforestillinger? Hvorfor bliver vi så deprimeret, at vi kan finde på at tage livet af os selv? Og hvordan kan det være, at nogen af os nærmest er socialt handicappet? Det er nogle af de svar, som det nye center ISAC vil prøve at finde blandt andet de biologiske forklaringer på. Tredje planet fra solens reporter Gunvor Løsbæk Vestergaard tog til Aarhus for at tale med lederen af centret, Anders Børlum, om hvordan de vil gribe opgaven an. Jeg hedder Anders Børlum, og jeg er professor i medicinsk genetik ved Aarhus Universitet, og så er jeg videnskabelig leder af det her nye projekt, som hedder ISAC. Og det her projekt, som skal kortlægge årsagerne til psykisk sygdom, hvor unikt er det i internationale sammenhænge? Jamen det er meget unikt eller enestående. Jeg kender i hvert fald ikke til andre store programmer, som har så massiv en satsning på de her fem sygdomme eller sindslidelser, og heller ikke har mulighed for at angribe og studere sygdommene på så mange forskellige måder, som vi kan gøre her. Og hvorfor lige de her fem lidelser? Jamen, de er jo alle sammen, eller til sammen kan man sige, de er meget hyppige, og de rammer altså rigtig mange mennesker og har rigtig store omkostninger. Så det er til menneskelige omkostninger for dem, der bliver ramt, men også for de nærmeste pårørende. Og derudover så er de også meget omkostningsfyldte for samfundet, altså i et socioøkonomisk perspektiv. De er faktisk, eller top 10-listen af de tre voksne sygdomme er på top 10-listen af sygdomme, som WHO mener er, eller har beregnet af de mest omkostningsfyldte sygdomme. Der har for nylig været et opråb i tidsskriftet Nature om, at vi på verdensplan faktisk sylter den psykiatriske forskning, og medicinalindustrien trækker sig mere og mere ud, selvom, som du også siger, de her psykiske lidelser, de koster samfundet en hel del, faktisk mere end kræft og hjertekarsygdomme. Er du enig i den kritik? Ja, altså jeg synes i hvert fald, at de her sygdomme er så væsentlige, at der burde forskes meget mere i det, og også udvikles, eller forsøges på at udvikle nye behandlingstiltag i langt højere grad, end det, der bliver gjort i dag. Måske du sådan lige får, vi er med på, hvorfor det her projekt også skal i gang. Hvor står psykiatrien sådan anno 2012 i forhold til at behandle og diagnostisere og forebygge psykiske sygdomme? Vi er jo heldigvis kommet et pænt stykke vej igennem de seneste årtier, således at der er til flere sygdomme. Nu er det jo meget forskellige sygdomme, dem vi snakker om her, men i nogle af tilfældene er der rimelig gode behandlingstilbud, men desværre er det stadigvæk sådan, at der er rigtig mange, som ikke har god effekt eller tilstrækkelig effekt af den behandling, som vi kan tilbyde, og der er desværre også en række bivirkninger, som mange mennesker må lide af. Så der er plads til forbedring, må man afgjort sige, og hvad angår forebyggelse, så er det yderst begrænset, hvad man kan gøre af forebyggelse. Man kan faktisk ikke rigtig lave egentlig forebyggelse, vil jeg sige. Der er også nogle af sygdommene, vi stort set ikke kan behandle i dag. En sygdom som autisme, for eksempel. Ja, altså Der er jo forskellige tiltag, som gør, at autisme, som er sådan en udviklingsforstyrrelse, kan bedres. Eller der er noget, i hvert fald nogle studier, som peger på, at man ved forskellige former for træning og stimulation kan gøre, at symptomerne bliver mindre svære. Det er rigtigt, man kan ikke, der er ikke noget medicinsk præparat, man kan tage, som virkelig kan gøre en stor forandring. Og så er der også noget med, at vi i behandlingen i dag ikke så meget ser på den enkelte, at vi skyder lidt med spredehavl, ikke? At vi ikke skræddersyer medicin til trods for, at det er meget forskellige patienter. Det her, det er jo en række sygdomme, som vi meget gerne vil kunne gøre det meget bedre med, altså kunne give nogle bedre tilbud. En anden ting er, at netop de her fem sygdomme, de har en vis grad af overlappende symptomatologi, altså forskellige symptomer, som deles i en vis grad mellem flere af de her sygdomme. Så, hvad er det for eksempel for nogle sygdomme? Jamen det er for eksempel, at skizofreni og manodepressiv og sygdom og depression, jamen der kan man se for eksempel både psykotiske træk, altså vrangforestillinger og andre psykotiske symptomer i alle de tre sygdomskategorier, ligesom man også kan se påvirkning af stemningslejet, altså depressionstegn hos alle tre sygdomskategorier. Det er for eksempel nogle af de fælles symptomer, der er. Og derudover så er vi så de seneste år blevet opmærksom på og fundet ud af, at der faktisk er en del overlappende årsagssammenhæng, således at for eksempel genetiske årsager ser ud til at være fælles for også nogle af de her sygdomsgrupper. Ja, det samme gør sig gældende også for miljømæssige risikofaktorer, som også ser ud til at deles til en vis grad mellem de her sygdomsgrupper. Så det, at vi nu kan studere, eller har mulighed for at studere alle de her fem sygdomme under et, det gør så, at vi har en meget stor styrke til at kunne finde frem til de specifikke årsager og årsagsmekanismer, som er fælles for nogle af sygdomskategorierne, samtidig med, at vi selvfølgelig også har mulighed for at studere sygdommene enkeltvis og finde ud af årsagssammenhængene, eller komme nærmere og afdække årsagssammenhængen for den enkelte sygdom. Når det så er sagt, så er det så også sådan, at hver enkelt sygdom er nok en sygdom i en sygdomsenhed, en diagnostisk enhed i sig selv, men det er virkelig en meget kompleks, meget heterogen sammensat gruppe. Så der er meget forskellige forløb af, for eksempel, hvordan en skizofren person, hvilket liv vedkommende har, hvilket symptombillede og hvilket forløb sygdommen har hos den enkelte person. I nogle tilfælde kan man blive rask, måske en tredjedel af alle skizofrene for at blive rask igen, mens andre har et meget mere kronisk forløb med svære perioder, meget, meget ofte og hyppige svære perioder. Og hvad er det så jeres fremgangsmåde er? Det er jo noget med, at I vil både kigge på genetikken og miljøet. Ja, vi har en fremgangsmåde, hvor vi kigger på rigtig mange vinkler på de her sygdomme. Og væsentlige vinkler, det er altså de genetiske risikofaktorer og de miljømæssige risikofaktorer, som vi har en helt enestående mulighed for at kunne kigge på her i Danmark. Altså kunne kombinere et helhedsbillede, hvor vi medtager både de arvelige faktorer og de miljømæssige faktorer. Ja, hvad er det for nogle register, vi har i Danmark, som gør, at det er helt specielt at lave sådan et projekt her? Jamen, vi har et meget omfattende registersystem, som du siger, som indeholder et væld af helbredsrelaterede informationer, og blandt andet også informationer om mulige risikofaktorer. Derudover så har vi nogle fantastiske biobanker, som gør, at vi kan måle både genetiske... Og biobanker er du nok nødt til lige at definere? Ja, det er samlinger af materiale fra personer, både personer, der lider af de her sindslidelser, og også af raske personer, som man kan sammenligne de forskellige risikofaktorer med. Så vi har altså store banker, biobanker, hvor man har vævsprøver, blodprøver, og vi har udvundet DNA fra en stor del af de her prøver. Og det, at vi har de her fantastiske biobanker, som vi så kan koble med information fra registerne, det gør, at vi har en fantastisk styrke til både at lave meget detaljerede genetiske analyser, faktisk så detaljeret, at vi kommer i nogle tilfælde, faktisk i flere tusind tilfælde, ned på at studere hver enkelt byggesten hos hver enkelt person. Altså hver enkelt byggesten af arvemassen, det vil sige alle 3 milliarder byggesten, som ens arvemasse er bygget op af. Det vil vi studere hos tusindvis af personer. Så vi kan lave de her meget detaljerede genetiske analyser og genetiske scanninger, og så kan vi kombinere det med meget detaljerede oplysninger om risikofaktorer af miljømæssig karakter, som vi kan ekstrahere, som er blevet ekstraheret blandt andet fra vores omfattende registersystem, men også som vi kan måle biokemisk i de her prøver. Og så bruger I jo blandt andet den færøske biobank. Hvorfor er den så speciel? Ja, altså vi bruger den færøske biobank, fordi at den færøske befolkning har så specielt en befolkningshistorie. Det er en befolkning, som blev grundlagt af ret få personer, og de har været isoleret eller relativt isoleret i mange år. Altså den founder-population, eller de grundlægger, der kom til Færøerne i første omgang, var ganske få, måske nogle få hundrede. Og i rigtig mange år, fra omkring 1000-tallet til helt op til starten af 1800-tallet, der var der ikke mere end 4.000 personer på Færøerne. Eller i 1800-tallet og 1900-tallet, der er det så eksploderet til en tidobling af antallet, sådan så vi i dag er, eller der i dag er cirka 50.000 personer. Nå, men i hvert fald så er det en befolkning, som har været isoleret igennem lang tid, og det gør så, at nogle genetiske varianter, de forsvinder helt ud af populationen, og så er der andre, der til gengæld bliver meget hyppige, også meget sjældne varianter. Så når vi for eksempel studerer 100 skizofrene fra Færøerne, så er det samme eller har samme styrke, som hvis vi nu studerede 50.000 personer med skizofreni fra Danmark. Og så vil jeg også kigge på de miljømæssige faktorer. Hvad er det for eksempel for nogle faktorer, man kunne forestille sig, der spiller ind på udviklingen af psykisk sygdom? Ja, der er jo en lang række faktorer, som vi allerede ved har en vis betydning for nogle af de her psykiske sindslidelser. Det er også sådan, at det er lidt forskelligt fra lidelse til lidelse, hvilke risikofaktorer af miljømæssig karakter, som er associeret med sygdommene. Det, vi har særlig fokus på i vores program, i hvert fald til at starte med, det er risikofaktorer, som virker i fostertilstanden eller i din tidlige barndom. Og hvad er det for nogen? Ja, det er for eksempel infektioner under graviditeten. Det kan også være graviditetskomplikationer, og det kan være komplikationer opstået under fødslen. Så vi måler blandt andet sådan indikationer, sådan nogle biomarkører for infektion og inflammation i nogle af de her prøver fra biobanken. Så mange af os er allerede fra fødslen, enten ved genetikken eller ved påvirkelse, mens vi er i mors mave, disponeret for psykisk sygdom? Ja, det er vi. Der er en meget høj grad af arvelighed i de her lidelser. I flere tvillingeundersøgelser, der er der nogle af de her sygdomme, som har en estimeret arvelighed på helt op til 80%. Det skal lige forklare. Hvad vil det sige, arvelighed på 80%? Jamen det vil sige, at i de tilfælde, hvor man har en arvelighed på 80%, jamen så er alle de årsager, der giver anledning til, at man får for eksempel skizofreni, jamen, der findes 80% af årsagerne i de genetiske risikofaktorer. Jeg vil gerne lige sige, for at undgå nogle misforståelser, at når vi snakker om en meget høj arvelighed, 70% eller 80%, jamen, så betyder det ikke, at hvis man har ens far eller mor er for eksempel manodepressiv eller skizofren, jamen, så har man ikke 70% eller 80% risiko for at udvikle sygdommen. Det er meget mere komplekst end som så. De her lidelser, de skyldes hundredvis, formentlig tusindvis af genetiske varianter, som hos den enkelte, som udvikler sygdommen, har fået et antal varianter, måske 20, som er i en uheldig kombination, således at man har en øget sårbarhed. Og noget af det, I så vil bruge den viden til, det er, at vi skal blive bedre til at forebygge psykiske sygdomme eller psykiske lidelser. Hvordan forebygger man lidelser som for eksempel skizofreni og autisme? Ja, altså i dag har vi ikke særlig gode redskaber for at forebygge, men vi vil jo kigge i høj grad på samspil mellem miljøfaktorer og med risikofaktorer. Og når vi snakker om egentlig forebyggelse, så er det jo primært at identificere de miljømæssige faktorer, som i samspil med den genetiske sårbarhed gør, at man udvikler sygdommen. Og hvis vi kunne se, at der var noget bestemt i kosten, nogle vitaminer under graviditeten, som der er nogle indikationer på, har betydning for nogle af de personer, der udvikler de her sygdomme, så vil det være en måde at kunne forebygge. Og en anden måde at kunne eventuelt forebygge på, det er, som vi også har indikationer på, at at visse infektioner hos moren eller under graviditeten eller tidligt i barnealderen, at de sammen med den genetiske sårbarhed har betydning for udviklingen af sygdommen. Og hvis man kan bekæmpe de infektioner inden ved vaccination eller noget lignende, jamen, så vil det også være en mulig måde at forebygge på. Men det kan vi så ikke i dag, men det er noget af det, som vi meget gerne... Altså vaccinationer mod forskellige psykiske lidelser? Ja, man kan ikke sige, at vi vil vaccinere på den måde mellem for psykiske lidelser, men man kan sige, at et perspektiv er, at hvis vi finder interaktioner mellem genetiske profil og infektioner med virus eller parasitter, som vi allerede har indikationer af, jamen, så kunne det være en mulig strategi at vaccinere imod nogle af de her infektioner, således at dem med den særlige sårbarhed, særlig interaktion med de her infektioner, de ikke udvikler psykisk lidelse. Det er i hvert fald et perspektiv, vi vil arbejde hen imod. Så hvis jeg interviewer dig om 5 år igen, hvad er det så for nogle resultater, du sådan allerhelst vil kunne fremlægge til den tid? Det, jeg meget gerne vil have, eller det, jeg ved, at vi alle sammen i det her program meget gerne vil, det er, at vi vil afdække årsagerne til de her sygdomme, eller en stor del af de årsager og de biologiske mekanismer, som ligger bag ved de her sygdomme. Det vil vi, fordi vi gerne vil give mulighed for, at vi kan få en mere målrettet behandling. Vi vil også gerne finde nye angrebspunkter for en ny behandling, både medicinsk og ikke medicinsk. Og vi vil særdeleshed også gerne finde nye eller muligheder for, at vi kan forebygge sygdommene. Hvis vi er i stand til at kunne forebygge, at nogle af de personer, der lider af de her sygdomme, overhovedet udvikler sygdommen eller får det i mindre svær grad, jamen så vil det være helt fantastisk. Anders Børglum er selvfølgelig ikke alene. ISEC-gruppen består af nogle af landets førende forskere inden for psykiatri, genetik og registerforskning. Og de samarbejder blandt andet med Statens Serum Institut, Beijing Genomics Institute, Decode Genetics fra Island og, som du kunne høre, den færøske Biobank. Projektet er støttet med en rekordstor bevilling fra Lundbeckfonden. Du lytter til 3. planet fra solen på Radio 24/7. Nu skal du møde en kemiker. Jeg hedder Matthew Johnson. Jeg er atmosfærekemiker. Jeg er fra Minnesota og har boet i Sverige i nogle års tid. Jeg er interesseret i isotoper i atmosfæren, men også i luftrensning og at man kan behandle de ting, som kommer ud fra industri. Tidligere troede man, at man bare kunne lukke al røg og partikler ud i luften, så ville det på mirakuløs vind forsvinde af sig selv. Ligesom man mente, at man bare kunne dumpe affald i havet, og så ville det være gemt og glemt for al evighed. Er det ikke rigtigt, Matthew Johnson? Ja. Yeah. Ja. I 70'erne så tænkte man, dilution is the solution to pollution. Og hvis man spæder ud ting, så har man løst problemet. Og det har vist sig at ikke være sandt. Det er ikke rigtigt. Men det er nu ikke det, vi skal tale med Matthew Johnson om i dag. I stedet skal vi høre om, hvordan hans kendskab til atmosfæren og hans viden om de kemiske processer i atmosfæren har resulteret i en helt ny måde at rense luften i bygninger på. Enten lukker vi vinduet op og lufter ud, eller også har man et automatisk luftrensningsanlæg. Der smider man den brugte luft ud, så tager man den friske, kolde udendørsluft, varmer den op og puster den ind i bygningen. Det princip gør Matthew Johnson op med. Han har nemlig bygget en mini-atmosfære, der renser luften. Jeg mener, at vi mangler teknologier til at rense luft. Og det som man har nu, det er måske mekaniske ting. Man har en varmevekslere, som skulle omveksle varmen fra luften, som går ud, med den, som kommer ind. Men hvis det er lukter i det der luft, som går ud, og man har en roterende värmeväxlare, så kommer in samma lukter. Och speciellt med lukter som kommer från madlevning kan det vara problematisk. Man har också ett partikelfilter. Och de har man i många byggningar. Men de behandlar inte ting som sitter i gasfasen. Så alla lukter behandlar de inte. Så det som vi har utvecklat, det är ett fotokemiskt system för att rensa luft, och den brukar mindre energi än de teknologier som man har som man har nu. Så du siger, at den bruger en fotokemisk metode til at rense luften. Kan du prøve at forklare, hvad det går ud på? Ja, så det begynder i det, som jeg er uddannet i. Det er atmosfærkemi. Og hvis det kommer forurening ud i atmosfæren, så oxiderer man det. Og det sker med hjælp af ozon, og sollys og vand. Men det her sker ret så langsomme. Det er ikke hurtigt nok. Det tar til eksempel 3 måneder for at blive af med kolmonoxid i atmosfæren. Og hvis man har en ventilationskanal, så har man ikke 3 måneder. Man har måske 30 sekunder. Så skal man blive hurtigere til det. Så det som vi har gjort, det er at accelerere processen. Så at det sker i de tidsskaler, som man har i en ventilationsrør. Så hvis jeg har forstået ret, så har du bygget den her nærmest en mini-atmosfære. Men du har samtidig også accelereret den proces, der foregår. Altså den oxidering, der foregår i atmosfæren, den har du så også accelereret, så den går fra at være 3 måneder til 3 sekunder. Er det rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. Og vi tilsætter kunstgjort ozon, til eksempel. Vi har starke UV-lamper, som man bruger i en sygehus til sterilisering. Det er sterilisationslamper. Og så tar vi ting, nogle flygtige ting. Vi oxiderer dem. Og så falder deres damptryk. Og så bliver de også mere oplysligt i vand. De tykker om vand. Det gjør så, at de danner røg, så man får små røgpartikler fra det her forurening eller lukter. Og så i den sidste trin, det er at tage væk alle partikler fra systemet, og så har man renset luften. Det lyder jo enormt simpelt, når du forklarer det på den her måde, altså at man i og for sig bare har lavet den her mini-atmosfære og skruer lidt op for hastigheden, og vupti, så har vi efterlignet, hvad der sker ude i naturen. Hvordan får man sådan en idé? Ja, yeah. Jeg havde behov for en ozongenerator, og så snakkede jeg med han som ægde företaget, og det var han som kom med problemstillingen, og så havde jeg den viden som behövs för att lösa problemet. Så det var ett par av oss som snackade bara, och så kom vi fram till det här. Så det är en idé för sig, sådan ett exempel på sådan god naturvidenskabelig undring, kan vide hvordan, og hvad gør naturen så, og så prøver man at se, om man kan efterligne det i et laboratorium. Ja, det er helt klart. Det ligner den naturlige proces. Det er rigtigt. Men hvor langt er du så i den her proces med i at for sig kunne implementere den her metode? Hvor er det stadigvæk noget, der står nede i dit laboratorium, eller er det noget, man faktisk afprøver nu? Nu har vi bygget 3 prototyper og afprøvet dem i virkeligheden. Det første, det sitter i hjørnet her, og det er en aluminium flygkasse. Og så har vi indbygget det her luftrensningsproces. Og afprøvet det var en fabrik, som arbejder med plast, som sitter i Roskilde. Og så lukter det plast ind i fabrikken. Og så fjerner vi de her kulhydrater og kulbrinter fra atmosfæren i det her fabrik. Det var en studerende, som mente, at hans studenterrum luktede som gamle strumpor og møg og den slags ting. Så han har afprøvet det, og det fungerede godt også der. Men så tog vi det også til Statens Byggeforskningsinstitut. Och de har en speciell kamera var de avprover den här slags teknologi. Och också till Sveriges provningsinstitut som sitter i Borås. Och på bägge platser har vi visat att det tar väck specifika kemikalier. Och det kunde vara bensin till exempel, och propan och metan och ozon och partiklar. Så det är icke kun en studerande som mener at det ikke lukter som strumpor længere. Det er en ting, som vi har ikke taget væk, og det er koldioxid. Og man har en lovgivning, at koldioxid skal altid være under, det skal altid være mindre end 1000 ppm. Og derfor tror vi ikke, at man skal återcirkulere 100% av luften. Men hvis man gjør det i 50% til eksempel, så har man sparat energi och man har gjort ett bättre miljö för de som arbetar inomhus. Ja, för de tidligaste ventilationssystemen, det är simpelthen bara att öppna för vinduet och så fyrer du för gråspåren. Ikke? Så har man så beslutat för att nu laver vi ett system där vi lukker för vinduet och vi har en automatisk utskiftning av luften, men man tar stadigvæk kold udluft ind och ska varme det upp. Og så smider vi den varme indeluft udenfor. Men så fordi I ikke kan tage at fjerne den her koldioxid, så er I så nødt til lige, altså i princippet kunne godt køre 100%. Ja. Men fordi at der ikke må være for meget koldioxid, så er I så nødt til at tage 5% luft ind hver gang. Ja, ja. Og beroende på, hvor mange folk der er inde i bygningen. Men det er nemt at have en koldioxidfølgere, som mäter hur mycket det är i luften. Hvis vi kunde behandla den luft som kommer ut från industrin, det som heter emissions control, det är något som vi kunde komma ut med detsamma som skulle verkligen hjälpa industrin. Så vi har byggt vårt system in i en shipping container. Hvordan ser man det på dansk? Shipping container? Det ser man bare shipping container. Og 12 meter langt, og du vet, 2,4 meter høy og stor skala, som en portable chimney. Det er en skorsten, yeah, som man kan sätta runt på forskjellige platser. Og så arbeider vi med intensivt i januari og i februari med at afprøve det her ved en fabrik, og det her fungerer godt, så vi er meget glade over de der afprøvninger, som vi gør det. Kan vi lige prøve at kigge på den her, du har, ja, du har stående her, fordi den er jo ikke meget større end en tre mælkekasser sat oven på hinanden. Hvor bliver det af? Altså, når man nu renser luften, og du siger, at du fjerner de her partikler og gasser, hvor bliver det af? Ja, det er en filter, som fanger alt det her røg, og så er det en massiv, man kan sige, det er som en dam, eller det er svensk, det er støvpartikler, som sitter på det her filter. Ja. Så det er en flekt her, og det drar ind luften. Ja, der er en ventilation der. Så åbner vi for kassen, og man ser, at luften kommer ind, så er det en ozongenerator, som tilsætter ozon. Så kommer det rundt det her plade, og så har vi UV-lampor. Ja, der er lysen. Og det er et stærkt UV-lys, og så sitter luften og cirkulerer under det her andre plade. Og i den tid at det cirkulerer, så vokser de her partikler. Og så har vi omdannet lukterne til partikler. Så kommer luften ut och över det här plädet. Och så är det en mycket tunn lille tråd som sitter här. Som har en hög spänning på. Och det är elektroner som bara kommer ut från det här tråd. Och hvis man någonsin har gått under en elektrisk ledning, så kan man märka att det är liksom... Ja. Man hör ett ljud. Det är elektronerna som kommer ut. De hoppar runt tills att de kommer fram till en partikel, så blir de fast på partikeln, så har vi en laddad partikel, och så brukar vi det där elektriska laddning till att styra partikeln så att den träffar partikelfiltret. Och så det är en ting tillbaka, och det är att vi har tillsatt ozon, och det vill vi inte utsätta folk för. Och så är den sista ting, det är en lille katalysator, det är det här svarta som sitter här, som är mangandioxid, och det omvandlar ozon till oxygen. Ja, det lyder som det rene Georgierløs. Det er uhyre simpelt, og det virker. Tak til Matthew Johnson, der er lektor i kemi på Københavns Universitet. Du lytter til Radio 24/7. Nogle forskere er usædvanligt dygtige til at fortælle om deres forskning og deres videnskabsfelt. Og nogle forskere er også usædvanligt engagerede og fortæller om deres forskning til høj og lav. Og nogle gange får disse forskere en pris, en anerkendelse for deres formidlingsengagement og talent. En af disse forskere er hjerneforskeren professor Albert Gade fra Københavns Universitet. Han modtog i torsdags forskningskommunikationsprisen, og i den anledning mødte tredje planet fra solen Albert Gade til en samtale om, hvorfor man som forsker også bruger tid til at fortælle om sin forskning til lægmænd. Jamen, det er der jo sikkert flere grunde til. Jeg kan godt lide at tale om min forskning, og derfor er det sjovt at komme ud og sige noget til flere mennesker. Det er jo ikke så mange, der er på samme, skal vi sige, forskningsområde i Danmark. Vi er sådan ved at se nogle få repræsentanter inden for hvert område, så det er ikke altid, man har lejlighed til at tale eller udbrede sig om sin forskning. Og det gør man jo så på møder og så videre. Men altså, jeg kan godt lide at tale om mine resultater, og det kan man så gøre over for folk i almindelighed. Så det der med at komme op og fremlægge det og sige noget om det og præsentere det på en måde, som så at sige giver mening eller hænger sammen, synes jeg er meget sjovt. Det er jo en slags prædiken, kan man sige. Men det skal så være på en sådan måde, at menigheden forstår det jo. Eller i hvert fald foregiver at forstå det. Men der er jo så det andet med, at vi er offentlige ansatte, og vi har en pligt til at orientere om forskningsresultater og sige noget om, hvad vi bruger folks surt indtjente skattekroner til. Så det. Men der er også en tredje ting, og det er, at jeg synes, der bliver sagt meget vrøvl om forskningsresultater og hvad man påstår, videnskabsmænd ved, eller forskere har gennemskuet osv. Der bliver sagt mange forskellige ting, som efter min mening kunne siges med større præcision, eller nogle gange og andre gange måske med kunne omfattes med en større skepsis, så der er i det hele taget, synes jeg, grund til at det, som man nu kalder at italesætte forskningsresultater, således at det, vi er enige om, det er nogenlunde sandt eller rigtigt. Det er jo ikke sandt på den måde, men altså at det vi er enige om, at det er nogenlunde rigtigt præsenteret. Jeg synes, det er tit, man ser, at forskningsresultater bliver diskuteret på måder, som gør, at de ikke bliver beskrevet rigtigt, eller der kommer tit så nogle krøller på historien. Den ændrer sig, og påstande cirkulerer osv. Det ved vi jo med hensyn til fødevareanbefalinger, for eksempel. Og i det hele taget er der, synes jeg, et stort behov for at skildre tingene så rigtigt og så objektivt som muligt, for at vi kan være enige om det, vi nu skal have som grundlaget for vores samfund. Men hvad er den største udfordring så, når du skal tale om din forskning til ikke-fagfæller? Jeg synes, en af de helt store udfordringer, det er på en eller anden overbevisende måde at gå op og sige, at det man har hørt, eller det, man har læst, er ikke rigtigt. Det forholder sig faktisk ikke sådan. Eller at gå imod folks sådan meget indgroede overbevisninger om det ene eller det andet. Det synes jeg er svært. Det der med at være skeptiker på den måde, eller i hvert fald indbyde til, at man ser på påstande om forskningsresultater med en vis skepsis, synes jeg faktisk er svært. Fordi ofte oplever man, at folk bliver stødt eller fornærmet eller ligefrem ked af det, eller måske ophidset og vrede over at få at vide, at der er nogen forsker, eller her står en forsker på en talerstol og påstår, at sådan forholder det sig ikke. Det synes jeg er svært. Noget andet, jeg synes er både svært, men også meget vigtigt, det er at få beskrevet forskningsresultater på en korrekt måde på dansk. Det er utroligt så svært, det er at finde ord for alle forskningsområder, alle forskningsresultater på dansk. Og når man så laver sine danske fremstillinger. Det er noget, jeg har gået op i med en vis interesse. Det er at prøve at finde danske formuleringer, som både på den ene side siger det rigtigt, men også gør at bruge ord, som ikke er helt ukendte. Altså sådan, at man nærmest med anvendelse af almindelig daglig tale kan sige noget, der er videnskabeligt rigtigt. Det synes jeg er en både stor og sjov udfordring. Det bliver tit lidt gammeldags, men det er jo det, der er udfordringen. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, at vi stadigvæk bevarer, skal vi sige, en videnskabelig helhed på dansk. Og en gang imellem skal man altså virkelig lede efter et dansk ord. Men jeg synes, at det er en spændende udfordring at prøve at få det sagt rigtigt på godt almindeligt dansk. Vi danskere, vi dansktalende, vi har sådan en tendens til, vi er sådan svampesprog, altså vi opsuger rigtig, rigtig mange, i hvert fald anglosismer, ikke? Altså mange ord fra engelsk optager vi bare og bruger det i daglig tale også. Mm. Jeg har også tit oplevet, at netop som du siger, at forskere, det er næsten lige før, de nogle gange hellere vil interviews på engelsk, ja, eller svare på engelsk, fordi det er det, de taler dagligt, og det er det, de er vant til at formidle deres forskning på. Så man kan vel også nogle gange gemme sig lidt bag et meget elitært fagsprog, og så ikke kunne nå ud til folk, der ikke har de samme, kan man sige, uddannelsesmæssige forudsætninger. Er det også noget, du oplever? Ja, jeg tror, at det er ikke for at gemme sig. Jeg tror, de, som udtaler sig, vil gerne gøre det, men altså, det er under tiden en uoverstigelig opgave så at finde de ord, der skal bruges. Når jeg sidder og kigger ned over det her, der er blevet sådan udsendt et CV i forbindelse med prisen, du modtager. Nu skal jeg lige bladre her. Så kan jeg nemlig se, at du har jo lavet alt muligt. Altså for, kan man sige, fra de fineste internationale forskningssamarbejder og flotte hedders beviser. Men så forelæser du også på Folkeuniversitetet. Mm. Hvordan kan det være, at du bruger din tid på at undervise på Folkeuniversitetet? Det er måske et meget godt spørgsmål. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan svare på det. Jeg har haft den vane, eller har den der vane, når folk ringer og spørger, om jeg vil forelæse og får de der opfordringer, så skal vi sige, så mit umiddelbare svar er, af en eller anden grund altid, jamen det vil jeg da gerne, hvis jeg kan, altså hvis jeg har tid, og hvis jeg er på det sted, på den tid og så videre, så vil jeg meget gerne gøre det. Jeg må med skam melde, jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg har sådan set følt det som en slags pligt, og har spontant svaret ja, hvis jeg overhovedet har tid. Og så kan jeg godt lide at stå. Jeg kan godt lide at stå og messe om forskning, og diskutere det. Også gerne være lidt provokerende. Nu nævner du selv, at nogle gange så kommer du på banen, fordi at du vil have, at forskningen bliver formidlet korrekt. Altså at man tit ser, at der sker sådan en simplificering af forskningsresultater, indtil de rammer avisoverskrifterne. Hvor er det ikke svært at forsimple? Er det ikke det, der noget af det, jeg oplever som videnskabsjournalist, at når jeg taler med en forsker, så kan man se, at nogle gange så gør det helt fysisk ondt på dem, at man ikke kan få alle detaljerne med, og man kan ikke få lov til at få alle forbeholdene med. Hvordan håndterer du det? Jamen det, så har jeg jo en, så har jeg helt klart en holdning til en del journalistik, det må jeg sige. Altså jeg synes, altså man kan sige, at jeg har oplevet eksempler på næsten alt, ikke? Men altså de værste eksempler, det er, hvor journalisten bliver ved med at gentage spørgsmålet, indtil vedkommende får det svar, man har vidst hele tiden fra starten, at man gerne vil have. Og det har jeg faktisk oplevet nogle gange, og det synes jeg er meget forkasteligt. Altså, men, og der er vi jo så søde og rare ved hinanden, at når den stakkels journalist bliver ved med at spørge om det samme, så skal vi jo gøre det så mere og mere forståeligt, og til sidst sker det sådan ud i pap, at det så til sidst kommer til at lyde så okay, jamen lad os så sige det, ikke? Og så har han eller hun fået det svar, som de gerne vil have, ikke? Og så kommer det ud i den der form, som så viser sig alligevel at være alt for firkantet. Faktisk Og jeg tænkte på en gang, så skulle jeg prøve at komme med den betingelse. Jeg vil frygtelig gerne tale med dig om det her emne. Men min betingelse er, at du ikke skærer i det. fordi i samme øjeblik, du begynder at skære i det, jeg siger, så er det din fortolkning. Men det er selvfølgelig noget pjat fra min side, og det ved jeg også godt, ikke? Men på en eller anden mellemvej ville det være interessant, hvis vi kunne finde, hvor man fik lov til at komme med lidt flere forbehold og lidt flere formuleringer, sådan at netop for at øge præcisionen og objektiviteten, og at den sædvanlige tilbagemelding om, at det gider publikum altså ikke høre på. Altså husk, det er et radioprogram. Der skal lige være en sætning, som fanger dem, og som de kan tage med hjem. Alt resten, det er spildt ord på Ballers. Fordi jeg tror i virkeligheden, at de lidt længere programmer, hvor man kan sidde og vende det sådan, lidt op og ned, sådan som man jo kender fra amerikansk radio også, og som for en del radioudsendelser selvfølgelig, at jeg tror faktisk, folk finder det meget mere tilfredsstillende, end de ser soundbites. Men jeg synes, vi trænger til lidt længere og måske altså nogen lidt længere og mere reflekterende programmer. Men er det ikke bare fordi, du godt kan lide at høre dig selv snakke, at jeg ikke må gå hjem og klippe det her? Jo, absolut. I høj grad. Jeg elsker jo at høre mig selv snakke. Jeg synes, at det er så velformuleret og så videre. Nej, spøj til side. Men der ligger jo selvfølgelig noget i det, at hvis man sådan har gjort sig umage med at tænke over det og også få det hele med, så vil man selvfølgelig gerne have, at alle ens vinkler og så videre, at de kommer med i deres jomfruelige form. Men så jeg tror godt, at vi kunne arbejde på at få en bedre overensstemmelse mellem det, som forskeren gerne vil sige, og så det, som journalisten mener, at publikum kan tåle at høre. Hvad er du blevet sådan mest overrasket over, når du har været ude for eksempel at holde foredrag på Folkeuniversitetet? Hvad har været nogle af de mest pudsige spørgsmål? Eller det, er der spørgsmål, der har gjort, at du tænkte, det er jo godt nok, Satan, det havde jeg aldrig selv tænkt på? Ja, altså... Jeg oplever jo tit spørgsmål om bevidstheds... fordi nu holder jeg nogen foredrag, eller har diskussioner om bevidsthed, så at jeg har sådan set været overrasket over, at der ikke har været flere forsøg på for eksempel at holde fast i et sjældent perspektiv. Jeg har faktisk været positivt overrasket over, at skal vi sige, denne her enstrengede opfattelse af universet, som bevidsthedsforskere antager, er den rigtige. Altså, at det, man kalder dualismen, det med, at der skulle være to verdener, en læmelig og en spirituel verden, at det er ikke almindeligt anerkendt. Eller det er i hvert fald ikke noget, som folk så går rasende hjem fra foredraget. Nu har han lige afskaffet sjælen, eller hvad det nu er. Så det må jeg sige, det har jeg været positivt overrasket over. Der er faktisk en relativt høj grad af overensstemmelse mellem det, som forskerne går og siger på det område, og så det, som synes at være gældende hos flertallet af mennesker. Den helt store strid, eller de helt store skismer, synes jeg ikke, man oplever. Jeg har ikke haft sådan virkelig voldsomme oplevelser i forbindelse med de foredrag. Det kan jo godt være, fordi de mennesker, der kommer og hører det, det er nogen, som langt hen ad vejen accepterer, hvad der bliver sagt. Men jeg har oplevet en dame, der kommer til de fleste af mine foredrag, og så midt under forelæsningen, så tramper hun tilsyneladende aldeles rasende ud af lokalet, men hun bliver ved med at gøre det, så jeg har ikke helt forstået, hvad det er, hun forventer, at jeg skal sige, og som jeg åbenbart ikke siger, og når jeg sådan er færdig med mit foredrag, og gerne vil slå en klo i hende, og vide, hvad er det, hun bliver så ophidset over, ja, så er hun gået jo. Så Så den har jeg ikke rigtig kunne komme til bunds i. Den har du ikke fået svar på endnu? Nej, det har jeg ikke fået svar på endnu. Nå, så det er så en opfordring til den dame, der udvandrer fra Alvar Gades foredrag om at henvende sig næste gang. Fortæl, hvad det er, der gør hende så vred, at hun går sin vej. Ja, til lytterne og til professor Albert Gade kan jeg fortælle, at altså ikke kunne dyme mig. Jeg har klippet interviewet. Og nu hvor vi er ved forskningskommunikation, så var min kollega fra Expert Times nyhedsafdeling, Lasse Fosgaard, en af dommerne til arrangementet Stjerner og Hjerner på Københavns Universitet. Det var svært at sige. Hvor 10 PhD-studerende konkurrerede om, hvem der var bedst til at fortælle om deres forskning. Velkommen til dig, Lasse Fosgaard. Tak. Ja, lad os lige få det på plads. Altså, du bestemte jo ikke, du var dommer, men du bestemte ikke, hvem der skulle vinde. Du skulle kommentere på deres optræden. Ja. Altså jeg sad, ligesom det var ren X-faktor, at jeg sad i et panel sammen med stand-up-komikeren Carsten Bang, og vi skulle så sammen gå ind og bedømme hver enkelts optræden foran det fine publikum. Og det gjorde vi så ved at lægge mærke til, altså hvornår var de gode til at få fat i publikum og få fortalt den gode historie. Og så efter at vi så havde givet de her bedømmelser, så skulle publikum så sende sms'er, og vurdere, hvem der havde gjort det allerbedst. Og de var måske en lille smule farvet af det, vi så sagde. Ja, men, det var det jo nok. Ja, det var det. Men hvordan var de sådan generelt, de her studerende? Var de gode? Altså eller sad de oppe i deres elfenbenstårn, eller kunne de ligesom komme ned på jorden for alle med? Jamen altså, jeg var fuldstændig imponeret over det felt. Altså, det var jo 10 PhD-studerende, som på 3 minutter skal fortælle om deres forskning, som har taget 3 år. Og de var repræsentanter lige fra humaniora over samfundsvidenskab til de der lidt mere våde videnskaber, naturvidenskab. Og de var super cool og havde altid tit sådan effekter med, som gjorde, som vi mærkede, at det var noget, som publikum tog til sig. Altså blandt andet, der var der en fyr, Jakob Ravnkjær Ott fra DTU, som skulle fortælle om tilfældig spredning af kvantificeret lys. Ja, det lyder jo besværligt og svært at forstå. Og jeg var helt sikker på, at han kunne simpelthen ikke brænde igennem. Men det manden han så gør, det er, at han kommer op på scenen med et glas og en øl i hånden. Og så sætter han den her øl på en stol foran publikum, og så har han laserlys, hvor han læser, han lyser ind igennem øllen, enten i skummet eller i øllen. Og så fortæller han så, hvordan spredningen er forskelligt, og at netop den her egenskab, hvor han kan regne ud, hvordan lyset vil sprede sig i skummet, kan bruges til, at man kan få en applikation til sin smartphone, hvor man så, hvis man har brækket armen, simpelthen kan tage et røntgenbillede af sin egen arm og se, om der er en fraktur. Og altså bare det, at han havde øllen, der var jo blandt publikum, ud over kronprinsessen og uddannelsesministeren, så var der gymnasieklasser. Og altså det med øllen, at have den med, og så bringe forskning ud til dem af den vej, det kan på det. Tror du også, det er sådan noget, der skal til ligesom for at gøre nu? Vi begræder altid, at unge ikke er interesseret i naturvidenskab og så videre. Er det sådan noget, der skal til? Jamen, jeg er helt sikker, fordi de 3 vindere, og det, jeg vil sige måske lidt desværre, men de var alle sammen repræsentanter for den våde videnskab, naturvidenskab, og de havde alle sammen et eksperiment med, og det var eksperimentet, der rykkede ved folk. For eksempel var der en kraftforsker, som havde stjålet ildfluens fluorescerende hemmelighed, hvor han foran publikum står med en kolbe. Jeg har aldrig set så stor en kolbe, og så blander han 2 ting sammen, og så kommer der det vildeste fluorescerende lys, hvor man er nødt til at lukke øjnene, fordi man bliver blændet. Og den egenskab, ildfluernes hemmelighed, putter han så ind, så han kan markere kraftceller, så kraftpatienter fluorescerer der, hvor de er syge. Og så har han lavet medicin, hvor han kan slukke lyset hos kraftpatienterne. Og altså de der ting, når folk så et eksperiment, og de kunne binde op på en tryllebindende fortælling, så reagerede publikum, og derfor de 3, der havde eksperimenter med, hands-on ting, de vandt. Og hvem var det så, der vandt? Jamen, det var jo så Kim Blauenfeldt Gosmer fra Aarhus Universitet, og han er fra Institut for Retsmedicin. Og altså, grunden til, at han vandt, det var først, at han lavede sådan en historisk perspektivering over narkotika. Fordi tilgangen til narkotika var ret meget nemmere i gamle dage. Der kunne man faktisk gå på apoteket og få det. Og han fortalte sig om, at man for eksempel også gav sådan det som lidt beroligende middel, når man var ude at flyve, så flyveturen ikke blev så skrækindjagende. Og hvis babyer ligesom var lidt for meget op at køre, kunne man putte et narko på deres sut, og så opførte de sig pænt. Og så efter det, så går han så i dybden og fortæller om sin forskning, hvor han snakker om de her kemiske profiler, og så tager han udgangspunkt i en case, en mand fra Randers, som bliver taget med en pose narko. Og så ligesom for at illustrere det, så tager han en pose narkotika op af lommen. Så han bruger sig selv i formidlingen, og det virker. Så hands-on, ting, man der er lettere at forstå, og så lidt mere øl i laboratorien på skolerne. Ja, det er helt klart. Og så bestak de jo os med, med de her effekter. Carsten Bang og jeg, vi fik en øl. Ham, der åbnede en øl, og vi fik også narkoen op på dommerbordet. Jeg fik du også narkoen? Ja, det virkede rigtig godt, fordi det var de tre, der blev placeret i top. Nå, okay. Men vi skal faktisk også til noget helt andet. Vi skal være lidt seriøse, fordi i tidsskriftet Science, der kunne man i denne uge læse om, at forskere har skabt et helt nyt arvemateriale. Altså ikke DNA, men XNA. Og så er det godt at have dig i studiet, fordi du er jo PhD i molekylær biologi. Så det er jo lige manden, der kan forklare mig det her. Hvad er det, det går ud på? Jamen altså, det er ret vildt resultat, som er blevet offentliggjort i Science, og der er også danske repræsentanter med. Og fra Syddansk Universitet, hvor de har sådan, hvor de meget prøver at fokusere på, om man kan lave kunstigt liv. Og der kan det her godt være et stort skridt på vejen. Fordi det er lykkedes dem, altså alt liv omkring os, det i dig og mig og i tulipanerne og i vipsen og alt det der, det er jo to sølvmolekyler, der styrer det hele i os alle. Og det er så DNA og RNA. Men her er det så lykkedes dem at lave en, man kan også sige en kopi af DNA'et, men bare ud fra nogle helt andre byggesten. Eller i hvert fald nogle modificerede byggesten. Og det, man kan sammenligne det med, det er, hvis nu vores arvemasse DNA'et bestod af fire byggestener, som var fire legoklodser i forskellige farver. Så har de så smidt seks nye legoklodser ind, som har nogle helt andre farver. Men som fungerer? Som fungerer, og som bliver altså fuldstændig kopier af vores DNA. Og det, de så har fundet ud af, det er, at de kan omdanne DNA. De kan simpelthen transformere vores livets kode til den her kunstige kode. Og den kan også gå i arv. Altså man kan simpelthen, men de har lavet nogle enzymer, som kan gå ind og kopiere dem, ligesom det sker i vores egen krop. Og det vil sige, at den her syntetiske udgave kan gå i arv, og så kan man nærmest starte en ny evolution af noget materiale, som er helt fremmed i forhold til det liv, vi har på jorden i dag. Men betyder det så også, at hvis vi kigger ud på planeter ude i rummet, så kunne man godt forestille, fordi nu har vi så lavet den her modelmekanisme for en anden type arvemateriale, at det kunne også godt være det, vi kunne finde i andre solsystemer? Ja, men det kan nemlig godt være, at den ursuppe, som vi blev til af for 4 milliarder år siden, at det er simpelthen en tilfældighed, at valget lige faldt på DNA og RNA. Det kan godt være, at der er en anden ursuppe på en anden planet, som har valgt at sige, vi tager den her XNA, altså en helt anden kode, og bygger liv op på. Så hvis vi møder liv derude, så kan det godt være, at det kan ligne os, men det er med en helt anden software, end den vi udstyrer med. Og du siger, det var danske, for det er, altså, der er også forskere fra SDU, der er involveret i det her? Ja, det er der. Der er en dansk professor, Jesper Vingel, som har stået i spidsen for det danske bidrag til forskningen. Og altså de udover at det er spændende med liv ude i det store univers, så er det måske også noget, man kan bruge sådan lidt mere hernede på jorden. Altså for de håber på, at det kan blive et godt supplement eller en effektiv medicin, i stedet for den, man arbejder med i dag. Fordi man håber i dag, at man kan bruge DNA og RNA som en medicin mod mange sygdomme, men problemet er, at når det kommer ind i kroppen hos os, så har vi et apparat, nogle enzymer, som nedbryder det med det samme. Men der har de fundet af det her kunstige DNA, som de har lavet, eller XNA. Det, hvis man hælder syre på det, så sker der ikke sådan noget, det kan simpelthen bestå. Og det vil sige, man håber også, at man kan putte det ind i vores kroppe, og så vil det ikke blive nedbrudt, og så vil man hele tiden have effekten af den medicin, man tager. Det betyder altså, at man kan lave nogle typer medicin, som arbejder efter nogle helt andre principper, end DNA'en gør? Ja, altså man kan sige, at man har lavet en kunstig kopi, som indeholder nogle andre byggesten, og når den gør det, så har den alligevel de samme funktioner som DNA og RNA i vores kroppe, og der håber man så på, at de kan gå ind og sætte sig nogle steder og hæmme, altså når der er nogle ting, der går skævt i vores kroppe, så håber man, at de kan gå ind og hæmme den skævhed og blive ved med det, i stedet for at blive nedbrudt. Så vi sætter simpelthen de her Lego-klodser ind i kroppen på os? Ja, det gør vi. Vi bliver sådan lidt Lego-mennesker et eller andet sted, hvor man siger, at vi får en kunstigt liv ind i kroppen, som kan hjælpe os med at holde sygdommen stang. Men vil det ikke være farligt, altså? Jo, men det er også, altså, der er nogle etiske aspekter i det her, fordi man kunne også godt forestille sig, at nu er det jo kunstigt liv i forskernes kolber, men det kunne godt starte en mini-evolution. Så hvis man ventede i milliarder år, så kan det være, at der har bygget sig et helt nyt samfund op, som kan udkonkurrere vores egen. Så, altså, det er jo stadigvæk noget, man skal Ja, altså man skal være forsigtig. Men vi taler milliarder år, fordi kan man sige, livet på jorden har været knap 4 milliarder år om at udvikle sig, så det er jo nok ikke sådan fra den ene dag til den anden, at det her kunstige DNA kunne udvikle sig. Men vi kunne have lagt kimen til det, og den kim ser man så resultatet af om mange milliarder år. Og det er så også det, man arbejder med på, altså der er også andre institutter på, eller centre på SDU, som arbejder med at skabe kunstigt liv. Tror du, det kan have nogen betydning for, hvor langt man kan komme, altså det her skridt videre til at lave det her kunstigt liv? Jamen altså, det er jo de der bitte små skridt, hvor man tænker, at altså, hvis man kan lægge alle dem sammen, så kan de måske blive til noget en dag. Og det blev sagt i et program her for ikke så lang tid siden, det her med, at vikingerne troede jo heller ikke på, at der var helikopter op over hovedet på dem, og de kunne lugte deres vikingedragt med velcro. Så altså, nogle gange, der de der små fremskridt, når man lægger dem sammen, så kan der virkelig ske noget, hvor det bliver en revolution. Godt, vi når ikke mere. Tak til dig, Lasse Fosgaard, tak fordi du kom forbi. Så er der bare tilbage at sige, at tredje planet fra solen er produceret af Experimentarium. Teknikken stod Anders Ludvigsen for. Mit navn er Charlotte Koldby, og nu skal vi have nyheder.